otrzymał info o robocie podczas treningu. Widzimy się koło kebabu, czekaj na bingo. Ostatnia robota i koniec, wracam do kraju. Mam kilka pomysłów i odłożył trochę szmalu. Prysznic i w auto, szpada już pewnie czeka. Kokuty i zamieszanie, widzi z daleka, to niemożliwe. Kurwa, bez jaj, pod kebabem stoją auta, na ich bokach policaj. Ktoś mnie wystawia, pierwsze przeczucie. Nie ma co czekać, spierdalam, trzeba stąd uciec. Tym razem już wyczerpałem limit farta. Jedzie do chaty, pakuje co mieści się do auta. Najważniejsze, turba pełna pieniędzy, czyli euro, które zdołał zaoszczędzić. Czas odpocząć, gdzieś na chwilę się zaszyć. Lubi Trójmiasto i chill na plaży. Wszystkie nielegalne akcje przerastały już go. Wrócił na rodzimą ziemię, pragnął tu odpocząć. Zapakował się do fury z piskiem opon. Odjechał rozszczęśliony, zostawiając ten biznes za sobą. Zupełnie sam, prawie 200 na godzinę. W kierunku Trójmiasta, na ciężkiej rozminie. Miał ten prosty plan, by odetchnąć przy drinie. Więc bił się do klubu na miejscu, kupił tequilę. Powoli odzyskiwał humor, obcinał ludzi. W lokalu przejebany rumor, ostre sztuki. Ku jego zaskoczeniu dosiadła się dziewczyna. Duże brązowe oczy, wysoka szpila, kogoś mu przypomina. Cześć, jestem Angelika. Pamiętasz mnie, Kokasiu, z Go-Go? Witaj, mówi, że coś mu świta. Ona lekko podbita i żarty, uśmiechy, klimacik przy kielichach. Noc mija szybko, Angela proponuje, aby się przenieść do niej, on tego nie neguje. Łapią taryfę, oboje wylakierowani w trupka. Na tyłach auta testuje jej miękkie usta. Szalona długa noc, to jakiś spisek. On budzi się i nie widzi śladu po Angelice. Jest kurwa przypał, przy łóżku czterech typa. Nie mają zbyt przyjaznych twarzy, mają kilka pytań. No i skończyła się noc, nawet poranek się skończył. Bani koc w kluku koks, a na karku list kończy. No bo kto znalazł go? Angelika tej nocy. No i co teraz, bro? Się niemiło zaskoczy. Bo gdy otwiera oczy, nad nim już stoją cztery luje. Po głowie mroż tam już kroczy, gościuje, że pożałuje tej upłoniej nocy z kurwą, że ją spotkał w tym klubie. Że się dał nabrać jak czubek i że poszedł z nią w ogóle. Chuj z nią i głowy bóle, ma na bani większy problem. Żywy koszmar z przeszłości, tu nie chodzi o drobne. Skurwysyny bez litości, od łamania kości z plece. Mamy cię wreszcie. Tym razem nam już nie uciekniesz. Zbieraj dupę w kroki, pojedziemy na wycieczkę. Nasze stare wspólne sprawy są niewyjaśnione jeszcze. To nie są kumple szpady, nikt nie wiedział, że jest w mieście. Wie, że uciec nie da rady, więc wychodzi z nimi grzecznie. Angelika, jakiś flashback z wczoraj?